gwiazda buduje skrzydlaki. Patrząc na niego wspominam, jak zabrałeś mi moje kwiaty. Zabrałeś mi moje kwiaty. Zabrałeś mi moje kwiaty. Zabrałeś mi moje kwiaty. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trying to forget something that you know. Dolores O'Riordan i The Cranberries na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4, czas na naszą piosenkę dnia. Być może niektórzy już słyszeli fragmenty tejże płyty muzyków w hołdzie wielkiemu poecie Herbert 3.0. W ubiegłym tygodniu sięgaliśmy po płytę tygodnia, właśnie ten krążek, a to tak naprawdę po kłosie koncertu, który został zorganizowany tu w Trójce przy Myśliwieckiej w grudniu 2018 roku z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. Krzysztof Zalewski i Słoń z płyty Herbert 3.0. To nasza piosenka dnia. która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. Sam znałem słonia, który zakochał się w kolibrze. Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Trójka, Fundacja Świętego Mikołaja i Narodowe Centrum Kultury przygotowały program do tego specjalnego koncertu, do którego zaproszono znakomitych wykonawców polskiej sceny muzycznej, właściwie obracających się w różnych gatunkach muzycznych. Poproszono ich o napisanie muzyki i zinterpretowanie wybranego przez siebie wiersza poety. No i wszyscy zaproszeni zareagowali z ogromnym entuzjazmem, nie tylko odrobili zadanie, co wręcz zaskoczyli słuchaczy świeżym i nietuzinkowym podejściem do twórczości Zbigniewa Herberta. 22 grudnia 2018 roku Trójka zorganizowała koncert Studio imienia Agnieszki Osieckiej właśnie z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. Muzycy w hołdzie wielkiemu poecie z płyty Herbert 3.0, Krzysztof Zalewski i utwór zatytułowany Słoń. Nasza piosenka dnia powróci w porannym. Zapraszamy po godzinie 8.30. A tymczasem na budziku 9 po czwartej. We'll be right back.

znesy pani Iwona. Bardzo pięknie dziękujemy. SMS-owo dziś pan Grzegorz z tak zwanego Tyra. Tyra za fajerą, dziś znowu kierunek Węgry, jakaś anomalia. 3 godziny temu, jak pisze pan Grzegorz, -4 było w Tychach, teraz +7 w Cieszynie. Z pozdrowieniami z zakółka od pana Grzegorza w pierwszym sygnale SMS-owym. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek także za fajerą na trasie Kruszwica-Karczew 0+1, czyli właściwie tak jak lubimy, +0. No i drogi posypane. A więc jedziemy ostrożnie i do celu szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Ciąg dalszych sygnałów do państwa za chwilę. Byle do lata, no ale wcześniej jeszcze byle do wiosny, o tych oznakach wiosny za oknami. U nas, tu w kraju raju jeszcze będzie czas wspomnieć. A tu proszę, 1, 2, 3 i mamy nowy dzień. Tak naprawdę słońce obudzi się po 7:20, a zajdzie już po 16:00. Zatem dnia przybywa, odczuwalne pewnie kiedy to pogodny świt albo zachód. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad godzinę. Potrwa prawie 9 godzin. Imieniny Augustyna, Juliana, Karola i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No już, 1, 2, 3 i mamy nowy dzień. Wtorek, 28 stycznia. Dzień dobry państwu. zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Reh. Właśnie radio wita nowy dzień. Państwa ulubione radio. 25 minut po godzinie 4. Ale nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy te niektóre wybrane wydarzenia z historii, czyli budzikowe kalendarium. Dziś obfituje w wybrane wydarzenia. Tak właśnie, 3 razy urodziny, 3 razy rocznicę śmierci. I tak w 1687 roku zmarł Jan Heweliusz, gdański astronom, uważany za twórcę nowoczesnej nauki o Księżycu. To właśnie on opracował katalog gwiazd i pierwsze mapy Księżyca. W 1804 roku urodził się Józef Dietl, profesor kliniki lekarskiej, anatomii patologicznej. Opracował tak zwany manifest szkoły wiedeńskiej, w którym zawarł główne metody terapeutyczne. Wspominamy Józefa Dietla w 216. rocznicę urodzin. 201 lat temu z kolei zmarł Jan Kiliński, szewc, rajca warszawski, jeden z przywódców insurekcji w 1794 roku w Warszawie, mianowany pułkownikiem. W 1887 urodził się Artur Rubinstein, światowej sławy amerykański pianista polskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych wirtuozów ubiegłego wieku, propagator muzyki polskiej, zwłaszcza Chopina i Szymanowskiego. Zmarł w 1982 roku. 117 lat temu urodził się Aleksander Kamiński, jeden z organizatorów Szarych Szeregów, komendant organizacji Małego Sabotażu Wawer, był pisarzem, autorem m.in. powieści Kamienie na szaniec, Antek Cwaniak i Narodziny Dzielności. Zmarł w 1978 roku. A 74 lata temu zmarł Józef Oppenheim, narciarz, taternik, kierownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, autor przewodnika i albumów tatrzańskich. Zmarł w 1946 roku. Kilka dat na teraz. Świat dat za niecałą godzinę, a świat meteorologii już za niecałe 3 minuty. Z zestawu do głosowania utworów w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia nie brakuje także zestawu Breakout. Zespołu Breakout. Proszę oczywiście zagłosować, bo zestaw utworów, zespołów, fantastycznych piosenek naprawdę rewelacyjny. 95, a ciężko wybrać, a czasu coraz mniej. Głosujemy do końca stycznia. 95, polskieradio.pl. No to dziś wybrałem dla Państwa Breakout. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją dalekich, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. W plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia zespół Breakout. Z jakim nagraniem i na którym miejscu? Proszę sprawdzić i zagłosować. Czasu coraz mniej. A propos czasu, punktualnie 4:30. Nad Europą dominuje głęboki, rozległe nisze z ośrodkami nad północnym Atlantykiem. Polska w zasięgu zatoki związanej ze wspomnianym niżem i z południowego zachodu nadal napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Teraz od minus 3 stopni na południu i wschodzie, około 0 w centrum, do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. No i ostrzegamy przed marznącymi opadami. Głównie to ostrzeżenie dotyczy województwa opolskiego, także południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Dziś w dzień ma być pochmurno, na południu kraju popada deszcz, także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, no i w Bieszczadach dosypie kolejne 12 cm śniegu. Wieczorem na zachodzie kraju możliwy także deszcz ze śniegiem, a więc uważajmy, może być ślisko. A wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na południu porywisty, w Sudetach w porywach do 100 km na godzinę. No a w dzień od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 2 na Suwalszczyźnie, do której zajrzymy za chwilę, 5-6 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 8. Tak mnie naszło zastanowić się, połączyć wartość temperatury i to, co w kalendarzu. 28 stycznia, plus 8 na Dolnym Śląsku. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural, a beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural, living your life like a drone. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Will somebody let me see the light within the dark trees shadowing what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Yeah, you're a natural, living your life like a pro. You gotta be so cool. Imagine Dragons. Za 24 minuty piąta. Sygnał od Państwa mile widziane, słyszane, podglądane, a więc budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. No i co z tymi oznakami wiosny? No są i były widziane. I to nie raz, bo koło Suwałk pojawił się bocian ptaka spacerującego po polu. Zauważyła kobieta, sfotografowała bociana. Na Suwalszczyźnie zwanej polskim biegunem zimna. No jak wiemy, no nie ma śniegu, dość ciepło jak na styczeń, choć teraz też i lokalne przymrozki. A co właściwie taka niecodzienna sytuacja, by w styczniu bocian tak sobie chodził po polu w tej części Polski. No i raczej ptak mógł pozostać, nie odlecieć w sierpniu z innymi do ciepłych krajów. Albo przyleciał też z innego miejsca na Suwalszczyznę. Jak się okazuje, niektóre bociany z niewiadomych przyczyn nie podejmują migracji, mimo tego, że są zdrowe czy lotne, pozostają, żerują, dopóki sprzyja pogoda. Kiedy spadnie śnieg, przychodzi mróz, podchodzą do gospodarstw ludzkich. Na tej zimy śnieg na Suwalszczyźnie jeszcze nie spadł, temperatury dodatnie w ciągu dnia. Martwi to też przyrodników, bo przyroda zbyt wcześnie budzi się do życia. Choć zwierzęta w takiej sytuacji zachowują się nieracjonalnie. Na przykład bobry ciągle gromadzą zapasy, chociaż zima nie przychodzi i nie przychodzi i nie przychodzi. Na polskim biegunie zimna bocian. No, no, osobliwe oznaki. Chyba jeszcze nie wiosny. Nie, nie. Gdyby Państwo w tej sprawie, to też zachęcam. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za 24 minuty piąta. Zachęcam do głosowania. Naprawdę już czasu coraz mniej, a utworów mnóstwo. Dokładnie 95, bo to plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia. Warto wybrać swoje ukochane utwory, od razu spojrzeć na którym miejscu, ile zebrał głosów. A być może jeszcze jutro, pojutrze także zagłosować. No na takie, co by tu mówić, przeboje. Jak utwór zatytułowany Kochać. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojna. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię. Kolorowe przeźrocza biedno, szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już razem. Słowa zwolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. A może właśnie zrobić tak, że zamiast podpisywać listę budzności, spróbować zagłosować właśnie teraz, na żywo, spróbować i zagłosować na 95polskieradio.pl. Albo może przy okazji, prócz sprawdzenia listy obudności, czy krajowej, czy zagranicznej, także oddać głos. Na przykład na pana Piotra Szczepanika. Utwór zatytułowany Kochać w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia wśród 94 innych pozostałych na miejscu 50. To na razie. Na to umówmy się, że ja podglądam, jak zmienia się wartość głosów, także ta wartość procentowa. Tam także można zobaczyć regulamin konkursu, bo państwo, słuchacze Polskiego Radia, wybierając swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia, także zasugerują, które to piosenki, być może te, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków. Polecamy serdecznie do końca stycznia, a szczególnie teraz, no przez najbliższe, dajmy na to, godzinę z wąsem. 95polskieradio.pl. Ciekaw jestem, jak sytuacja będzie się kształtowała, nie tylko w pierwszej dziesiątce, drugiej dziesiątce, ale także na szarym końcu, bo przecież mnóstwo fantastycznych nagrań, także z tych dekad, być może co mniej, rzadziej prezentowanych, być może zapomnianych. Polecamy państwu serdecznie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tak poza tym to budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Za 19 minut piąta. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. And I am left wondering how I would function with them. 4:44. Alanis Morissette z nowym nagraniem w trójce. No i ten już teraz właściwie kwadransik przed piątą, sygnał od pań w większości. Panie mają głos, przed chwilą śpiewały, za moment także zaśpiewają, a śpiewnym głosem także zdaje się podpisywać listę obudności pani Bożena. Bez roweru, za to z ciepłymi pozdrowieniami z Częstochowy. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Stefcia z Mielca o tym, że na polu za oknem jeden mniej, ale brak innych zjawisk. No i z tych osobliwych odznak, czy to wiosna, czy nie, śnieg występuje tylko w lodówce. Kot Marian na krześle. A co świąt dziś? No nie, nie, nie, nie. Światowy Dzień Komunikacji Pozawerbalnej. Zdaje się, że w radiu to się chyba nie przyjmie. No, chyba, że w Radiu Erewań. To od pana Stefcia o sygnały z porannymi przemyśleniami wprost z Mielca. Pani Mirka z Sandomierza o tym, że aktualnie -2, niebo lekko zachmurzone, ale zapowiada się ładny dzień. Ciepło pozdrawia z Sandomierza pani Mirka. Bardzo dziękujemy. Podkarpacie zgłasza swoją obudność. Na słuch za oknem 4, na minusie bezwietrznie i sucho. Dziś wtorek, czyli wtorkowa dycha do przebiegnięcia. No, no, no, wybieg właśnie teraz o 4:44, to pan Adam z Jarosławia. No to pierwsze kroki już i rekordzik kolejny. Tak, myślę sobie, dla wprawionych biegaczy dycha to jakieś 40, no, że 50 minut już po sprawie, po zawodach. Pani Agata z Krakowa, od wczoraj piosenki dnia bardzo, bardzo nie podobają się. Nadal przeżywam brak w zestawie do głosowania. No właśnie, i tu różnego rodzaju wyliczanki, bo oprócz tych zabaw takich cotygodniowych w głosowanie na listę przebojów, także tego przez cały styczeń trwającego głosowania na plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia, również przypominam, szukamy utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. To w tej sprawie mailowo USB jak utwór skutecznie budzący. Warto wspomnieć, cóż tam ciekawego, mądrego, fajnego, przyjemnego wyrywało spod kordełki. Pan Andrzej z Leżajska, -4, mgła, ale dzień ma być pogodny. No tak też zapowiada się i w prognozach pogody, ale uważajmy na drogach, może być ślisko. Między Radomiem a Szydłowcem -1, nie pada, ale gwiazd też nie widać. No dziś do skoszenia Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Nowy Dwór Mazowiecki. Nominalnie z okolic ryk pan Andrzej ciastkowozem na szlaku. Sygnał od pana Grzegorza. W Wałbrzuchu 2 powyżej i egipskie ciemności. Krzyżycenie gwiazd. No tak to jakoś z pozdrowieniami. Pan Grzegorz rozjaśnia nam tę poranną aurę również korespondencji mailowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały, przynajmniej tę część krajową. Podglądam i nasłuchuję, a widzę, że i oznaki zimy również w niektórych zakątkach świata. To za momencik od tych z państwa, którzy troszkę dalej od kraju raju. A ze świąt osobliwych to pan Tomek podpowiada, że dziś dzień fujarek i piszczałek. No to ja też wybrałem z zestawu do głosowania na utwory, które być może zostaną na nowo zaaranżowane z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Na razie jeszcze, choć wszystko może się zmienić na szarym końcu, bo na razie na miejscu 93. Pod ten dzień fujarek, piszczałek wybrałem fleciki. Można pięknie świętować Dzień Fujarek i Piszczałek i Flecików wspólnie z Kają z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy głosowanie na 95polskieradio.pl do końca stycznia. Mało czasu, króca bomba. No i mało czasu także przed piątą, by sprawdzić listę obecności, ale może się uda. Te przynajmniej ostatnie z fragmentów państwa korespondencji mailowej z zagranicznej. Pan Piotrek z Harrogate'u informuje, że aura za oknem nieciekawa, 3 stopnie i śnieg z deszczem. Do tego ciśnięcie niskie, bo tylko 985 hektopaskali. No, na szczęście na wyspach także słychać redaktorka. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Piotrze, za życzliwe słowo. Za fajerą trasa Abu Dhabi, Minfa, czyli jakieś 150 kilometrów nudy. Droga prosta jak stół z dokumentacją fotograficzną. Raz, dwa, trzy, cztery, no chyba ze cztery albo z pięć pasów, jeśli dobrze tak szybciusieńko liczę. Bardzo dziękujemy. To także pan Piotr Abu Dhabi na słuchu. Christchurch i Nowa Zelandia również z nami. Już głośniej robimy, już głośniej. Sen uwielbia takie pobudki. To łatwizna, takie pobudki popołudniowo-wieczorną porą już po lunchu. Pani Iza podsyła także dokumentację fotograficzną z drugiego końca globusa. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry, Szkocja także z nami. To pan Andrzej z dokumentacją o tym, że śnieg w Szkocji spadł. Podobno zdjęcie dostałem od znajomej, bo sam jestem w Manchesterze, a tutaj nie śniegu, tylko deszcz. Przed chwilą zdaje się, że przestało padać. No i jeszcze pan Sebastian z duńskiej Fioni, tam plus 6, aż lekkie zachmurzenie na Fyn, nie pada, nie wie, więc wiosna tuż, tuż. No i oddany głos na utwór 95-lecia z Middelfart. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To nas ogromnie cieszy. Jak zwykle, no może to jakaś nowa świecka tradycja, zapraszam państwa na koncert przed godziną piątą. No to już niecałe 5 minut do piątej. Koma i kto ma możliwość, może zrobić głośniej. Umyć głowę zimną wodą i